గొప్పల దేవలమయ్యా नोटा के मायने देवल माता जी के लाखों यात्री मेला मावे माता जी का गुण ज्ञान करे नाचे कुदेर माता जी ने केवे आये रूपालो मंदिर यो तारो सोवणो हुए आये आवे आवे घना नारी नारी मर देवल माता आखेर माता बड़ल्या की माता मारी घोड़ा माता मैं तरने थारी आया ए Bye-bye. वरने थारी आया ए बढ़िया की मैया की।